tell. Either wish me well, go to hell or go to Yale. Studying human behavior so that you know who the hell you dealing with ain't nutty, but the study gon' unveil. My relative in jail, ha! Stay engaged to whatever make money. Now he married to that cage. Divorce is not an option and prenuptial is void. Eat up whatever rapper, but I'm tangled in my cord. Bored, kind of like a knight with a sword. Without dragon to battle, so I'm running from a shadow. An impossible feat, and I repeat. An impossible feat, and I repeat. An impossible feat, and I repeat. Autopromocja. Jego znamy choćby z tego pięknego przeboju grupy Buckshot LaFunk. Ją na przykład z tego utworu. Inny ktoś doradził mi, Ania Szarmach i Frank McComb, że wie lepiej, kogo chciałabym. Na jednej scenie, na jednym koncercie w Trójce. Zapraszam na transmisję w niedzielę, tuż po 20:00. Piotr Baron. Autopromocja. Wybiła północ, tu program Trzeci Polskiego Radia, już piątek, 9 maja. Anna Zaleśna-Sefera, zapraszam na serwis Trójki. Zlikwidowano lub wywieziono już ponad 90% syryjskiej broni, informuje ONZ. Prezydent Komorowski spotka się z kandydatem na prezydenta Ukrainy. Do Warszawy przyjeżdża dziś Petro Poroszenko. Strajk na dworcach kolejowych w Londynie rozpocznie się rano i utrudni życie pasażerom. Około 92% posiadanej przez Syrię broni chemicznej zostało już wywiezione z jej terytorium bądź zlikwidowane. Poinformowała o tym specjalna pełnomocnik ONZ do tej operacji. Według niej pozostałe 8% chemicznego arsenału nie jest obecnie dostępne ze względu na toczące się w Syrii walki. Syria zgodziła się zlikwidować całość swojego chemicznego arsenału. Dzięki temu uniknęła amerykańskiego ataku odwetowego za użycie pod Damaszkiem w sierpniu ubiegłego roku gazów bojowych, co spowodowało śmierć ponad 1000 cywilów. Kandydat na prezydenta Ukrainy Petro Poroszenko przyjeżdża do Warszawy. Dziś zostanie przyjęty przez Bronisława Komorowskiego. W wywiadzie dla TVP Info prezydent mówił, że rozmowa będzie dotyczyć m.in. sposobów wyjścia z trudnej sytuacji wewnętrznej Ukrainy. Bronisław Komorowski chce się dowiedzieć, jaki pomysł na zjednoczenie kraju ma Petro Poroszenko. Jest potrzebny prezydent ukraiński, który by potrafił w sposób przekonywujący mówić do całej Ukrainy, także do wschodniej, który by dostrzegał także potrzebę działań takich, które by uspokajały różnego rodzaju niepokoje o przyszłość i mniejszości rosyjskiej i specyficznej części Ukraińców żyjących na Ukrainie Wschodniej w ramach wspólnego państwa. To jest wielkie zadanie przyszłego prezydenta. Wybory prezydenckie na Ukrainie 25 maja. Według sondaży Petro Poroszenko, znany biznesmen, spokojnie przejdzie do drugiej tury. W związku z kryzysem ukraińskim amerykańscy kongresmeni naciskają na prezydenta Baracka Obamy, by podjął bardziej stanowcze kroki wobec Rosji. Departament Stanu USA przestrzegł Rosję przed jakąkolwiek interwencją na terytorium NATO. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas dwudniowych przesłuchań w kongresie przedstawiciele Białego Domu przekonywali, że Rosja już płaci wysoką cenę za swoją politykę. Nieprzewidywalność kryzysu na Ukrainie oraz zachodnie sankcje sprawiły, że z Rosji odpłynęło już ponad 60 miliardów dolarów kapitału. Członkowie kongresu zwracali jednak uwagę, że Moskwa kontynuuje agresję na Ukrainie i że cena, jaką płaci w tej chwili, jest do udźwignięcia przez Władimira Putina. Musimy przestać tylko reagować na posunięcia Rosji. Trzeba podjąć działania wyprzedzające, by Putin poczuł konsekwencje swoich kroków, mówił demokratyczny kongresman Jerry Connolly. Tymczasem amerykańska podsekretarz stanu do spraw europejskich Victoria Nuland skierowała pod adresem Rosji ostrzeżenie. Nasze przesłanie do Rosji jest jasne. Terytorium NATO jest nienaruszalne. Będziemy bronić każdego jego skrawka. Nuland dodała, że Stany Zjednoczone i NATO przygotowują środki odstraszania, które zniechęcą Moskwę przed wypróbowaniem sojuszu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A w Rosji dziś święto narodowe. Będzie m.in. defilada na Placu Czerwonym z okazji Dnia Zwycięstwa. Po niej prezydent Władimir Putin ma udać się na zaanektowany w marcu Krym. W organizowanych dziś w Polsce uroczystościach przed pomnikami reliktami przeszłości nie będą uczestniczyć polscy żołnierze. Tak zdecydowało Ministerstwo Obrony. Szef resortu Tomasz Siemoniak mówi, że obecność żołnierzy jest możliwa tylko na cmentarzach przy grobach poległych. Pomniki, one budzą kontrowersje, byli Państwo świadkami w ostatnich tygodniach gorących dyskusji. Nie chcemy, aby wojsko i żołnierze byli wciągani w takie dyskusje. Burza wokół uczestniczenia polskich żołnierzy w obchodach Dnia Zwycięstwa wybuchła po tym, jak kilku wojskowych wzięło udział w uroczystościach na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Braniewie. Udało się zażegnać strajk w londyńskim metrze. Będzie protest na dworcach kolejowych w brytyjskiej stolicy. Rozpocznie się o 8 naszego czasu. Zastrajkują pracownicy administracji i zarządu średniego szczebla na dworcach kolejowych. Strajk nie zakłóci rozkładu jazdy, utrudni jednak życie pasażerom. Przestaną działać kolejowe centrale telefoniczne i strony internetowe. Strajk zakłóci też informacje i obsługę podróżnych na głównych dworcach. Całodobowy protest dotyczy zamrożenia pensji i obniżki przyszłych emerytur. To pierwsza z szeregu planowanych akcji strajkowych na londyńskich dworcach. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej chmur i przelotny deszcz nocą tylko na północnym zachodzie. Dziś w ciągu dnia pogoda w kratkę. Raz słońce, raz deszcz. Będzie od 16 stopni na północy do 23 na południu. Trójka. Program trzeci. Historia zaczyna się kilka lat temu w Aarhus w Danii, gdzie Eugenio Barba zaprosił mnie z kronikami z Lakrymozą. Pojechaliśmy tam i tam przyjechała wówczas jedna z szefowych Royal Shakespeare Company, pani Deborah Shaw, i ona się pyta, jaka jest twoja następna produkcja. Ja mówię, że następną produkcją będzie Macbeth. Ona powiedziała, że robi wielki festiwal. To a propos tego, co pani powiedziała, czy wozić drzewo do lasu. Otóż koronna instytucja Wielkiej Brytanii, Royal Shakespeare Company, zdecydowała się zrobić festiwal, który się nazywał Shakespeare Complete Works, czyli wszystkie dzieła Szekspira, i zaprosili do tego festiwalu 30 kilku reżyserów z całego świata i każdego z innym Szekspirem. I myśmy jako jedyni mieli Macbetha. Trójka pod księżycem. Grzegorz Brel. To się wszystko tam zaczęło, takim pokazem w Stratfordzie, który z mojego punktu widzenia nie był dosyć udany, ale no jakby propagandowo nam dobrze zrobił. I potem zaczęliśmy pracować nad tym Macbethem we Wrocławiu i stworzyliśmy coś takiego, co ja nazywam właśnie taką symfonią o Macbecie, czy też utworem muzycznym na temat Macbetha. I tutaj w Wielkiej Brytanii, jak ludzie ze mną rozmawiają i pytają się mnie, czy to jest teatr, ja mówię, że nie, to nie jest teatr, to nie jest spektakl, tylko to jest utwór muzyczny, który można zobaczyć i usłyszeć oczami, uszami, poczuć też cieleśnie. I myślę, że to jest to, co ich bardzo tutaj dotyka z powodu naszego Macbetha, że to jest pewna próba pokazania nieomal graficznie czy fizycznie muzyki i muzyczności zawartej w Macbethie Szekspira. To, co ich właśnie ujmuje, to jakby nie tylko ta taka narracyjna praca z tekstem, tylko muzyczność Szekspira, do której oni się jakby nigdy nie dobrali. Być może dlatego, że są za blisko tego tekstu, a ja z powodu tego, że angielski jest moim drugim językiem, nie mam takich obciążeń i w związku z tym mam większy dystans do tego i pozwalam sobie na śmielsze interpretacje tego, co tam w Szekspirze jest zawarte. Dobry wieczór. To ja tej nocy zapraszam Państwa, Barbara Marcinik. Już przedstawiam niezwykłych gości tego wydania Trójki pod Księżycem. Zacznę od panów, bardzo przepraszam, panie. Inicjator naszego spotkania, tego głosu Państwo słuchali z taśmy, współtwórca, reżyser teatru Pieśni Kozła, legendarny Grzegorz Braliak-Żywy. Dobry wieczór, dziękuję. Zaproszony do współpracy z teatrem Pieśń Kozła, twórca legendarnego kwartetu Jorgi. To już dzień dobry, Maciej, dobry wieczór. Rychły. Maciej Rychły, tak Aktor grający w teatrze Pieśń Kozła i nie tylko, państwo się za moment zorientują, Kacper Kuszewski. Dobry wieczór. Oraz, teraz proszę o ciszę, gość specjalny, raz, dwa, trzy, najbliższy sercu memu, kobieta. Ania Jopek. Dobry wieczór. Proszę państwa, no brzmi to może tajemniczo. Ja powiem szczerze, niewiele wiem na temat tego, użyję raz słowa projektu, czyli projektu, ale wszystkiego się dowiem wraz z państwem w ciągu najbliższych 2 godzin. I w tym momencie chętnie oddałabym rolę, czy odstąpiła rolę przewodnika chóru panu Grzegorzowi, no ale sobie zarezerwowałam zagospodarowanie czasu Ani, która tradycyjnie jest w drodze. No tak, ale wiesz, że będziesz musiała zacząć od Grzegorza, bo ja się pojawiam dopiero bardzo, bardzo późno w tej historii. On ma cudowną historię do opowiedzenia. Ania się pojawia bardzo wcześnie, tylko projekt się pojawia bardzo późno. Tak, tylko chciałabym tylko dodać jeszcze jedno, że temat Ani musimy zamknąć w pierwszej godzinie, gdyż Ania... Tak, za co państwa przepraszam ogromnie. Wszystkich państwa, państwa po tej stronie, po tamtej stronie, ale ja jutro na Mazurach wyśpiewuję, więc... Pozdrawiamy Mazury. Całe Mazury nas słuchają, proszę państwa. Cudownie, już się zaczyna. No to co? To może tylko powiedzmy, że w tak zwanej główce usłyszeliśmy opowieści Grzegorza Brala o Macbecie, ale do Macbeta jeszcze powrócimy w części drugiej naszego spotkania, a zatem do szkockiego Scottish Play to się nazywa. Yeah. A zatem, jak jest rządzenie losu? A no tak, nie wolno by mnie... No właśnie, dlatego nie tylko nawiązałem. A zatem, jak jest rządzenie losu sprawiło, czy zaprowadziło Anię do Wrocławia, do teatru? Miał zacząć Grzegorz, proszę bardzo, Aniu, no to słuchamy. Tak, bo ja uważam, że powinieneś najpierw opowiedzieć o tym projekcie, który jest niezwykły. Ja się tutaj... Nie, no ja powiem o tym, zanim o projekcie, to jednak powiem o tym, że myśmy się spotkali wiele, wiele lat temu. Wiele, wiele lat temu. I to był chyba 2004 czy 2005 rok, jak ty przyszłaś zobaczyć kroniki Obyczaj Lamentacyjny. Ja byłam na Lacrimosie. I potem byłaś na Lacrimosie, która była późniejsza. Tak. I za każdym razem, jak żeśmy się spotykali, to mówiliśmy sobie, zróbmy coś razem. Tak, tak, za każdym razem tak mówiliśmy. Ja byłam po prostu porażona tym, jak bardzo to jest własne i niezwykłe. Jaką to ma, jak to zawsze do mnie mówiło, jak to do mnie, mnie to głęboko poruszało. I myślałam sobie, że Grześ robi coś tak strasznie unikatowego. I ja tak bardzo kocham takie przestrzenie w sztuce, gdzie się wszystko razem miesza, gdzie jest jakaś doskonała aura dla muzyki, gdzie są nieprawdopodobni ludzie, gdzie jest właściwie, bardzo jest ciężko wyznaczyć ramę twojego teatru i to jest cudowne. To jest coś, co ja kocham nade wszystko, bo bardzo lubię, jak się nie da czegoś nazwać, schwytać i łatwo no widzisz, to, co ty widzisz w moim teatrze, ja widzę w twojej muzyce i myślę, może dlatego, żeśmy się spotkali. I do ostatniego spotkania, takiego już zawiązującego, że tak powiem, doszło w Jeleniej Górze, prawda? W zeszłym roku, w styczniu. Ania miała koncert w Jeleniej Górze, zresztą wspaniały koncert, muszę powiedzieć, a ja wtedy tam coś tam reżyserowałem w Teatrze w Jeleniej Górze i usiedliśmy w bufecie i no to co? No to może tym razem. I najlepsze było to, że ja powiedziałam do Grzesia, przyjmij mnie na jakieś warsztaty. Ja bym chciała się od was pouczyć. Chciałabym z wami popracować. A Grzesia do mnie mówi, szkoda czasu na warsztaty. Przyjdź od razu do pracy. No i, I tak potem, się zaczęło. Tak, i tak się zaczęło. I tak Ania została zatrudniona przez Teatr Pieśń Kozła. No fajnie. Naprawdę, fantastycznie. Dobrze, twoja przygoda z teatrem. Aniu, pozwolą panowie, że przez chwilkę przeprowadzę tutaj taki mini wywiad z Anią. Twoja przygoda z teatrem, no poza tym, że założyłaś rodzinę z niepraktykującym teatrologiem. Och, no tak. W życiu bym do teatru nie poszedł, to co zacytuję z misie. Bo to jest stały tekst mojego męża. Tak. Jeżeli ktoś nie wie, to Marcin Kdryński. Kończył teatrologię. Tak. Warszawską. Może przyjdzie zobaczyć szkocki projekt. Ale to będzie musiał pojechać do Edynburga. No chyba, że zrobimy jakieś występy w Warszawie kiedyś. Żoliborz. Dobrze, twoja przygoda poza tym z teatrem, przepraszam, bo z tego tematu nie byłam najlepiej przygotowana przed audycją, więc teraz nie ryzykuję. Wiesz, ja myślę, że to też tak naprawdę nie jest raz do końca doświadczenie stricte teatralne. To jest wciąż mocne doświadczenie muzyczne. I ja bym się nie podjęła doświadczenia teatralnego, bo uważam, że na to nie wiem, czy byłabym gotowa. Nie ma chyba we mnie aż takiej otwartości. Jednak jestem takim outsiderem i muzyka mi daje szansę takiego wydobycia się z siebie. A w teatrze musisz być taki na przestrzał. U Grzesia też taki musisz być, ale wciąż przez muzykę, więc to jest cały czas ten mój środek komunikacji. To jest dla mnie szczęśliwa okoliczność. Myślę, że byłoby gorzej, gdyby mi raptem Grześ kazał recytować jakieś wiersze albo, nie wiem, no cokolwiek. Mam wrażenie, że ja mogłabym z tym sobie radzić tak sobie. Zagrać Ofelię. Zagrać Ofelię, to mogło być jednak... Nie, ale to ja sobie bardzo wyraźnie pomyślałem, że Ania ma taką teatralność w głosie, to znaczy teatralność z mojego punktu widzenia, dramatyzm i rozpiętość dramaturgiczną, że to już samo w sobie jest dla mnie teatralne. Dlaczego się do Ani jakby zwróciłem? Dlatego, że ona jest teatralna. To nie chodzi o to, czy ona się czuje aktorką, czy nie i czy miałaby taki potencjał do mówienia tekstu. Być może nie, bo to jest jednak trudne. Inaczej, po prostu inny fach niż śpiewanie, ale dramatyzm jest ogromny i jest taka jedna pieśń. Może kawałeczek dzisiaj ujawnimy, chociaż ten materiał, które myśmy przynieśli z tego projektu, jest tak naprawdę no, nie do pokazywania. On jest okropną surówką. My się go trochę boimy, trochę wstydzimy, jeżeli chodzi o jakość taką techniczną, więc może po parę sekund dosłownie, ale tam jest jedna taka pieśń, która mi się absolutnie skojarzyła z Desdemoną z Otella. I jak Anię słuchałem w tej pieśni, to pomyślałem sobie, no mam Desdemonę. Szukałem przez lata Desdemony, mam Desdemonę. To Aniu, cóż... Pora wyruszyć w nową podróż. Wiesz, ja się ogromnie na to cieszę. To znaczy, to jest tak dla mnie inne doświadczenie niż wszystko, co robiłam do tej pory. I to jest tak dla mnie rozwijające i otwierające. Praca w grupie, też niezwykłej grupie, bo śpiewacy Grzesia pochodzą właściwie z wszystkich stron świata i mają wielkie osobowości. Także to jest też taka burza energii, jak się w tym wszystkim jest. I ja, jak się do tego wszystkiego dostraja głosy i też... sposób, w jaki wszyscy działają. Chciałam, tutaj będę pewnie o wszystkich mogła chwilę powiedzieć. Wiesz, Baszko, że Kacper, ludzie sobie nie zdają sprawy, jaki to jest talent, ten Kacper, bo on nie może wielu swoich talentów pokazać, bo nie ma jak. Otóż Kacper czyta wszystkie piony churalne po prostu jak gazetę i prowadzi najbardziej rozległe chóry i partytury napisane na 12 głosów po prostu po mistrzowsku. Ja podpytywałam go, jakie on ukończył szkoły, bo wszyscy mamy jakieś dyplomy szkół artystycznych, ale ja byłam przekonana, że on kończył dyrygowanie churalne i mówię do niego, ale ty kończyłeś dyrygowanie churalne. A on mówi do mnie, nie. I okazuje się, że to jest jakiś samorodny talent, no naprawdę nadzwyczajny. Także ja też na to wszystko patrzę, na ten zryw wielkich talentów i nadzwyczajnych pasji, te dedykacje pracy, bo to jest, ja nigdy nie pracuję w takim wymiarze, wiesz, większość moich rzeczy dzieje się u mnie w głowie i ja potem przychodzę, robię jakieś próby, organizuję muzyków i to wszystko robi się rachciach, natomiast w przypadku tego projektu on musi rosnąć i dojrzewać długo, bo musi się zgrać x osób, to jest tak jak działanie w chórze, to jest działanie zbiorowe i te rzeczy muszą urosnąć, muszą zostać wypracowane do wszystkich komplikacji. Dochodzi jeszcze to, że to jest w języku Gaelic. Także... No właśnie, bo nie powiedzieliśmy, jakiego typu przygotowania? No właśnie, tajemnica. Słusznie, państwo tego nie wiedzą. Widzicie, mówię wam, że się nie nadaje. Cudownie. Właśnie, może tak, poprosimy teraz tak, Grzegorza, żeby powiedział tak pozytywistycznie, żeby postąpił, tak od podstaw. Jak to się stało? Nie. Jak to się stało, to już wiemy. Nie, jak to się stało, że właśnie taki projekt. Że to. No tak, dobrze. To jest bardzo ciekawa historia. Jaki spektakl, żeby użyć słowa teatralnego. Ja może za chwilę. Nie zapominając o tym, że jest z nami jeszcze Maciej. Ale tak, o Maćku zaraz będziemy opowiadać pan, bo Maciej to jest jeszcze na oddzielną historię. Ja zaraz wrócę do tego, żeby ci odpowiedzieć na to pytanie, ale tak czuję, że Kacper ma ochotę się troszeczkę odnieść. odnieść do tego, co Ania powiedziała. Do tego pionów. Bardzo dziękuję. Tak, poczułem się wywołany do odpowiedzi. Ja tylko krótko wytłumaczę. Mamy dwie godziny. Rzeczywiście ten projekt, który teraz realizujemy, jest takim nietypowym projektem w historii naszego teatru z kilku względów. Po pierwsze, jest to chyba pierwszy projekt, który powstaje poniekąd na zamówienie. My zostaliśmy jakby namówieni do zrealizowania tego projektu. Po drugie, jest to projekt stricte muzyczny. Na dzisiaj, pierwsza odsłona jest stricte muzyczna, chociaż i to jest taka niezwykłość tej pracy, jest to muzyka śpiewana przez aktorów, a nie przez śpiewaków. Poza Anią. Ale ja uważam, że wy wszyscy jesteście śpiewakami. Więc stąd jakby sposób pracy nad tą muzyką jest szczególny. Na dodatek ta muzyka powstaje na gorąco z dnia na dzień. Maciej Rychły, który jest autorem większości muzyki w tym projekcie, on to pisze w nocy. Przynosi nam rano na próbę i my się tego uczymy, śpiewamy, sprawdzamy, jak to brzmi. Grzegorz decyduje, czy to jest ten kierunek, więc albo Maciek poprawia, albo pisze następną piosenkę. Naprawdę były takie dni, że pisał z dnia na dzień pisał kolejną pieśń, a to są takie bardzo gęste pieśni. Mnie przypadła rola kogoś w rodzaju chórmistrza. Tak, ale naprawdę niezwykłe. Przy tym projekcie, ponieważ rzeczywiście dzięki temu, że studiowałem muzykę, uczyłem się w szkole muzycznej, umiem czytać nuty, więc to, co Maciek napisze, jestem w stanie szybko... Ależ on to umie, tylko że mówi ci, że to jest jeszcze sprawność dodatkowa, umieć poprowadzić ludzi. Naprawdę to ludzie studiują latami, to ma wrodzone. Tego się nie uczyłem, tego musiałem się nauczyć w teatrze, jakby wszyscy u nas śpiewają, nie wszyscy czytają nuty, a poza tym jakby zestroić w zgrany zespół tyle niezależnych indywidualności artystycznych, no to jest pewien wyczyn i jakby na tym polega moje zadanie, wspólnie się tego uczymy. Ale czego właściwie, to teraz Grzegorz opowie, o czym właściwie jest mowa dzisiaj. Ja o tym opowiem. Jeszcze chciałem powiedzieć o takim momencie, że biorę któregoś razu tablet, czyli państwo wiecie, to takie urządzenie, którym można filmy teraz kręcić, tak. Nie? Taki większy telefon komórkowy, prawda? Biorę taki tablet, wchodzę, przeszkadzam trochę aktorom i nagle patrzę, co robi Kacper. I Kacper podchodzi do basów, śpiewa z głosami basa, za chwilę podchodzi do tenorów, śpiewa z tą samą pieśń, śpiewa głosami tenorów, za chwilę podchodzi do altów, śpiewa z altami, za chwilę podchodzi do sopranów i śpiewa głosami sopranów, a za chwilę wraca do swojego głosu i staje się tenorem. No i to w ogóle nagle złapałem coś takiego, uświadomiłem sobie, że Kacper Kuszewski jest urodzonym nauczycielem. Że jest oczywiście aktorem, jest też fantastycznie jakby radzi sobie z całą wokalnością, ale że Kacper ma nieprawdopodobny talent pedagogiczny. Także ja to jakby chciałem tyle. Teraz mogę opowiedzieć, o czym jest projekt. brawo. Bardzo dziękujemy, gratulujemy. To teraz króciutko, bo to nie ma co się za dużo rozwlekać. Błagam, nie, króciutko, mamy tu długo dzisiaj, tak. Nie, no ale To jeszcze tutaj krótko, to króciutko będzie wprowadzenie, a potem o tym, jak już to wygląda w praktyce, to możemy opowiadać długo, bo to rzeczywiście jest fascynujący proces. 2012 rok, jak wiesz, Baszko, przyniósł nam niezwykły sukces w Edynburgu z pieśniami Lira. Które, jak napisała słynna recenzentka Guardiana, że zanim zostały ukończone jako spektakl, przeszły do legendy. I coś takiego się wydarzyło, że myśmy w Edynburgu zdobyli kilka nagród, ale co było dla mnie największym osiągnięciem, to zagraliśmy 13 razy, mieliśmy 13 stojących owacji i w rankingu recenzentów, wszystkich, którzy taki robią ranking, na 54 tysiące spektakli, które tamtego roku były pokazywane w Edynburgu, zajęliśmy pierwsze miejsce w ocenie całej prasy. No i to było bardzo mocne. Normalnie po Edynburgu, jak się ma taki sukces, to człowiek dostaje takiej katapulty na świat. Myśmy takiej katapulty na świat nie dostali. Nie pojawiły się zaproszenia, nie pojawiły się wyjazdy. Zgarnęliśmy właśnie najważniejsze nagrody, byliśmy pierwsi w rankingu i dopiero 3 tygodnie temu dowiedziałem się od producentki z Oxfordu, z Wielkiej Brytanii. Po dwóch latach, dlaczego ten spektakl nie został kupiony. Odpowiedź po prostu zabiła mnie zupełnie. Nie chcieliśmy jako producenci ruszać tego spektaklu, ponieważ był zbyt święty, zbyt sakralny i nie wolno go było traktować jako towaru. No więc po prostu padłem zupełnie i pomyślałem. Ale się podniosłem. Ale się podniosłem i Robert McDowell, szef, właściciel i patron takiego, jak to się w Edynburgu ładnie mówi, venue, zaproponował po zobaczeniu Lira, żebyśmy zrobili coś na temat Szkocji i Szkotów i muzyki szkockiej. I Maciek był przy tej rozmowie też i właściwie też widziałem, że Maćkowi zabłysły strasznie oczy i Maciek powiedział, idźmy w to, zróbmy to, bo to może być coś mocnego. To może być coś bardzo mocnego. Ja trochę zgłupiałem, dlatego że nic poza taką popularnością muzyki szkockiej na ten temat nie wiem. No i tu się zaczęły schody. Tu się zaczęły prawdziwe schody. Myśmy zgodzili się na ten projekt, bo było to nam bardzo po drodze. Przyszedł trochę jak taki... Wiecie, jak to jest. Pomysły na spektakle muszą spłynąć. To nie jest tak, że sobie można wymyśleć, jaki spektakl zrobię następnym razem. Jeżeli mam taki coś, że jaki spektakl zrobię następnym razem, to na ogół do niego nie dochodzi. Natomiast jak pojawi się jakiś rodzaj okoliczności i magii synchronii życia, to wtedy myślisz sobie, pójdziemy za takim projektem. No i Maciej mnie tutaj bardzo mocno wsparł, no i zaczęły się wyprawy, wyjazdy, badanie i tak dalej. Więc o tym jest projekt. Na 2014 rok, na Edynburg w tym roku, przygotowujemy projekt, który roboczo nazywamy Szkocki, a ale w odróżnieniu od sztuki szkockiej, żeby... Tak, ale w odróżnieniu od sztuki, od dramatu szkockiego, ale prawdziwy tytuł tego projektu jest po angielsku i nazywa się Return to the Voice, powrót do głosu. I myślę, że ze względu na jakość śpiewaków Anny Marii, Kacpra i innych kolegów, jakich mam, rzeczywiście możemy zajrzeć w głąb takich przestrzeni wokalnych, w którym w ogóle nie bałbym się takiego określenia, że to będzie koncert. To nie będzie koncert. To będzie teatr głosów, spektakl głosów i myślę, że to spotkanie dopiero tak naprawdę między nami i Anią i tymi głosami zaowocuje tym, żeby wydobyć dramaturgię i taki rodzaj właściwie przekroczenia. Za mną ostatnio bardzo mocno chodzi słowo transgresja wokalna. I myślę, że my to możemy osiągnąć i że ten projekt ma taki potencjał. Jak mówię, ten materiał, który przynieśliśmy dzisiaj, nie jest dowodem na to, ale wiemy wszyscy, że tam jest przestrzeń na autentyczną transgresję wokalną i myślę, że ten projekt taki będzie. Return to the Voice Transgressions. To teraz włączmy Maćka, dobrze? Ponieważ... Pierwszy utwór. No, ale nie, ale nie, zanim zaczniemy słuchać tych maleńkich fragmentów muzyki dostępnej nam, to chciałabym, żeby panowie porozmawiali właśnie o... To jest bardzo trudno przenieść do przestrzeni audialnej studia radiowego, ale żeby po prostu opowiedzieli o tym, jak nad tym pracują państwo, póki jeszcze jest Ania, bo mamy ją jeszcze przez 20-30 maksimum. Ojej, ojej. Ania, czas ale ucieka. Ja tu jestem tylko gościem, także naprawdę nie mówię ci, Baszko. Kochana, warto by popytać Maćka o to, jak tworzy się te muzyki. Ja się czaję, ale naprawdę... Maciek mówi. Myślę, że jak pójdziesz, bo my chcemy wykorzystać to, że jeszcze tak, jesteś. To ja ci mogę pochwalić cię trochę, póki jestem. Bo o Maćku było wciąż za mało. Ale wiesz, bo ja myślę, że to jest bardzo ważne. To znaczy ja ogromnie się cieszę, że poza odkryciem tej niebywałej przestrzeni, nade wszystko to jest odkrycie człowieka. Dla mnie zawsze. No muzyka tak. Jest dla mnie środkiem. Celem jest zawsze człowiek. I odkrycie was tak nieprawdopodobne grupy, Grzesia z jego jakąś nieprawdopodobną intuicją i jego słyszeniem spraw zupełnie inaczej, zupełnie tak bardzo oryginalnie. Naprawdę, wiesz, myślę, że ty nie masz takiej świadomości, jak bardzo to jest inne i oryginalne, bo to jest twój świat, ty tak postrzegasz. Natomiast, bo ja nie jestem wykształcony muzycznie. Ale wiesz, że to jest wspaniałe. Polonista. Ale wiesz, że to jest wspaniałe, ponieważ ty słyszysz inaczej. Grzesia słyszy energię i to jest, wiesz, że ja po prostu popatrzyłam też na to, jak bardzo często się układają ciążenia w tych zespołowych działaniach, gdzie pewnie w klasycznym chórze wszyscy by byli równani do jednego i byliby polerowani i dba się zawsze o to, żeby nikt nie wystawał. W przypadku Grzesia, on kocha to, jak ktoś wystaje i wręcz robi z tego natychmiast regułę. I jest to właściwie bliskie też idei jazzu i improwizacji, czegoś, co ja lubię, że jeżeli faktycznie jest jakiś przypadek, który coś... Przypadek to ładne słowo. Tak, albo jest na przykład jakiś pozorny błąd. On się okazuje tak naprawdę punktem zwrotnym dla całej akcji i okazuje się, że może nas zaprowadzić w zupełnie inne rejony. Więc ja patrzę na to wszystko zafascynowana, bo właśnie przez to, że ty nie masz tego skażenia, które ja mam, bo ja ostatnio w chórze śpiewałam wielką mszę hamol Jana Sebastiana Bacha, był to chór profesora Zimaka w Akademii Muzycznej w Warszawie, która to akademia teraz się już nazywa uniwersytetem. I ja jestem zachwycona pracą w tym chórze, który jest tak kompletnie ad połowem jakimś innym zjawiskiem. W ogóle zupełnie o czym innym, zupełnie inaczej. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam i dla mnie to jest fascynujące. Fascynująca jest muzyka Maćka. To jest bardzo istotna kwestia. Jak to jest kapitalnie napisane, co ja mówiłam o to właściwie codziennie, że dla mnie to jest wielka przyjemność studiować te partytury, oglądać to codziennie, bo ja bym w życiu sobie czegoś takiego nie napisała. Ja też lubię pisać na pionowo wokalne, ale w ogóle w życiu moja głowa by nie wyprodukowała takiego pomysłu i mnie to fascynuje, jak to jest zrobione, bo wiesz, Paszka, że w materii dźwięku to jest tak, że tej muzyki nie można osadzić nigdzie w czasie. Że ona jest, właściwie to jest modern music, ale ona się totalnie odnosi do tradycji. To jest właściwie muzyka folkowa, ale też i nie jest muzyką folkową w żadnym razie. To jest muzyka, która jest inspirowana autentyczną muzyką szkocką, ale właściwie jest już kompletnie inną wartością i jakością, która się wymknęła, gdzie to był tylko jakiś pretekst do tego, żeby poszukać zupełnie gdzie indziej. I jest to muzyka, w której my głównie stroimy sekundy, kwarty i kwinty, więc właściwie permanentnie stoimy ze sobą dysonanse, żeby uzyskać efekt doskonałej harmonii. Więc właściwie nic się nie zgadza i wszystko się zgadza. Ja jestem zachwycona tym fenomenem. Ty zaraz będziesz mógł opowiedzieć o tym, co tobą powoduje, że ty tak piszesz. Maciek z podziwu kręci głową. Ale naprawdę ja jestem zachwycona i ogromnie się cieszę, że mogę się temu poprzyglądać. I tak tylko mówiłam do Grzesia, tylko co ja tam mam właściwie zrobić? Gdzie ty wykorzystasz mój potencjał? Bo ja kompletnie tak naprawdę uczę się was, Grzesia też się uczy mnie i myślę, że ten spektakl, który będzie miał szansę rosnąć z dnia na dzień w Edynburgu, jak zaczniemy to grać, bo będziemy właściwie grać praktycznie codziennie, że też wszystkie te pola, które Grzesia mi otwiera do improwizacji i wszystkie te rzeczy, które się dzieją właśnie w energiach, że to wszystko będzie mogło dopiero zacząć sobie wędrować i pracować, że będzie cały czas ruchome. I to mnie też ogromnie cieszy, bo ja bym się właśnie, czego ja się boję, myśląc teatr, to coś, co wy umiecie, profesjonaliści, że wy możecie codziennie wywoływać w sobie te same silne emocje i pewne rzeczy, które są ustalone, grać dokładnie tak samo, co wieczór, z jednakowoż pierwotną świeżością. No więc ja pod tym względem jestem totalnym amatorem. To znaczy, ja w życiu unikam jak ognia jakiejkolwiek rutyny i cały czas się musi dziać. I ja się panicznie bałam tego, że może być tak, że ja coś będę musiała tutaj powtarzać i kopiować. Już teraz wiem, że to się nie zdarzy, że ta muzyka cały czas żyje i ona za każdym razem jest kompletnie inna. Ona się tak mieni i też się tak mieni osobowościami. Także krótko mówiąc, uważam, że teraz czas na Macieja Rychłego, który opowie nam, jak tworzy swoje pieśni w oparciu o tradycję szkocką. Mam w ogóle podejrzenie, że on teraz tworzy, że on coś komponuje. Bo ja mówiłam tak długo, że on już zdążył napisać dwie pieśni. Taki troszkę. Ja tak sobie nieobecnie. W ogóle myślałem, że posłuchamy, ale skoro Ania przekonała nas tutaj, że nie możemy nawet trochę ujawnić tego brzmienia, to troszeczkę opowiadać o tym, no to tak nie mam. Ujawnijcie. Nie mam kotwicy, natomiast myślę sobie może, bo ja mam też nagrania z terenu. Te nagrania, które są punktem wyjściowym, takim zaczynem. Och, Jezus, to było świetne. To by było najciekawsze. Ale gdzie to masz, Macieju? Oj, mam Poznaniu. Na kieszeni. Teraz to się wychodzi ze sobą. Jakbyśmy od tego, ja może na chwilę się oddalę i za chwilę pojawią się te nagrania. A Kacper się ucieszy. Tak, dlatego, że ja ciągle tak podejrzewam, że może nie jest jeszcze do końca jasne dla wszystkich słuchaczy, nad czym my pracujemy, o co to dokładnie chodzi, bo my już jesteśmy jakby bardzo głęboko w tym procesie w powstawania tego spektaklu. Rzecz polega na tym, że te inspiracje autentyczną muzyką szkocką one były dużym zaskoczeniem dla nas samych, bo myśmy właściwie, kiedy zaproponowano nam ten projekt, nie do końca wiedzieli, jakaż to mianowicie jest ta muzyka. Jeżeli zaraz Maciek odnajdzie te przykłady u siebie, to posłuchamy wszyscy, bo ona jest zupełnie inna niż to, co kojarzy nam się Dudy. Z muzyką szkocką. No, Dudy oczywiście też, ale my byliśmy zainteresowani pieśniami. Mhm. I to nie tymi takimi popularnymi piosenkami, które w takiej cepeliowatej wersji ala celtyckiej są szeroko wykorzystywane w muzyce pop-folkowej, tylko czymś dużo głębszym i dużo bardziej autentycznym. Więc odbyły się dwie ekspedycje do Szkocji, nawet trzy, gdzie udało się kilkorgu z nas, mnie tam niestety nie było, ale udało się dotrzeć do ludzi, którzy przechowują, do tych nielicznych, którzy pozostali, którzy zachowali te prastare tradycje pieśni śpiewanych po gaelicku. Te pieśni są oparte na dziwnych skalach, tak, często na pentatonice, mają przedziwną, jakby ja taką też, trudną do uchwycenia melodykę, trudną do uchwycenia ornamentykę. One brzmią bardzo surowo, bardzo, jakby tak powiedzieć, antycznie, starożytnie, a jednocześnie, tak jak Ania powiedziała, jest w tym coś, to brzmi prawie jak muzyka współczesna. Ma w każdym razie taki potencjał. Więc te pieśni udało nam się odnaleźć, udało się dotrzeć do ludzi, którzy te pieśni znają, którzy otworzyli przed nami swoje archiwa ogromne, skąd mogliśmy czerpać. No i wtedy rozpoczął się kolejny etap pracy, czyli właśnie dwóch kompozytorów, bo Maciej Rychły jest jednym z nich, jest głównym kompozytorem, ale też śpiewamy, przynajmniej trzy pieśni zaśpiewamy w opracowaniu Jean-Claude'a Aquavivy, Korsykańczyka, którego muzykę wykorzystywaliśmy już przy poprzednich projektach. I to też jest bardzo ciekawe obserwować, bardzo, jak tych dwóch kompozytorów zupełnie inaczej podchodzi do tego materiału, co z tego powstaje. Pieśni, większość tych pieśni w oryginalnym brzmieniu to pieśni jednogłosowe, śpiewane po prostu przez głos solowy, najczęściej nawet bez żadnego akompaniamentu. Więc to, te wszystkie harmonie, które wokół tego się rozwijają, to już jest dzieło inwencji twórczej Maćka i Jean-Claude'a Aquavivy. I to, muszę tu się zgodzić absolutnie z tą Anią, to, co Maciek z tymi melodiami zrobił, to jak nagle one się otwierają w jakieś zupełnie inne wymiary, no to jest niesamowita przygoda, zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, naprawdę te pieśni powstają z dnia na dzień, tak. I my codziennie na próbach mogliśmy spotykać się z jakimś nowym światem, który się przed nami otwierał. Potem Maciej sam zaczął pisać nawet swoje pieśni, już jakby gdzieś tak się rozbuchał, że w pewnym momencie przestało już mu wystarczać ten materiał źródłowy i opierał się na jakiejś poezji szkockiej, na kawałku tekstu. Powstała nawet pieśń, która jest jakby tekstem tej pieśni, jest zapis rozmowy, która miała miejsce z poetą szkockim. Więc natomiast druga rzecz, znaczy druga, kolejna rzecz niezwykła, która się wydarzyła przy tym projekcie, to jest, przepraszam, Anna Maria Jopek. I teraz ja powiem to, co ja mam do powiedzenia. Res Anna. Mianowicie, wiecie, nie, proszę Państwa, no, jest naturalne na całym świecie, no, przy każdym projekcie muzycznym, jaki sobie mogę wyobrazić, że jeżeli pojawia się gwiazda, osoba z dużym dorobkiem, z jakąś taką pozycją niekwestionowaną, prawda, w świecie muzycznym, no to taka gwiazda ma bardzo szczególne miejsce w takim projekcie, ma tam zarezerwowane swoje numery solowe, pojawia się na kilka prób, kiedy wszystko już gotowe, pokazuje się miejsce, gdzie ma stanąć, ona ma to przygotowane, wykonuje i wszyscy są zachwyceni i tak. I natomiast tutaj dzieje się rzecz taka, która mnie absolutnie zdumiła. Pojawia się Anna Maria Jopek na próbie, siada w dresie z nami na podłodze, śpiewa głos alt pierwszy albo sopran drugi z koleżanką i razem z nami uczy się tych wszystkich głosów. Z koleżanką zresztą Moniką Dryl. Na przykład. Na przykład. Różne tam są konstelacje. I to jest, wiesz, to jest niezwykłe, ponieważ rzeczywiście nasz sposób pracy nad muzyką jest inny. My nie jesteśmy muzykami, jesteśmy aktorami. Grzegorz, jak fajnie, spodobało mi się to, co nazwałeś, że on jakby reżyseruje energię. On nie reżyseruje kształtów, nie reżyseruje formy, tylko on reżyseruje energię. I wydaje mi się, że potrzeba dużej takiej otwartości serca i głowy, żeby wskoczyć w taką grupę wariatów, w taki projekt i odnaleźć się w tym tak jak ty. Więc to jest naprawdę niesamowite spotkanie bardzo niezwykłych osobowości i te rezultaty, które tutaj być może dzisiaj, nie wiem, uchylimy rąbka, czy ja, nie wiecie, zobaczymy. Co, ja uważam, że to nie jest dobre nagranie. To nie, w sensie, bo to jest robocze nagranie. Żeby też Państwa nie rozczarować, bo teraz będziemy mówić tyle superlatów i potem puścimy jakieś tak, takie ciasne, wąskie, ledwo brzmiące, ledwo tak, zipiące. Tak. Uważam, że takie... Maćka pomysł, żeby puścić to, co oryginały. A Państwu go narobimy apetytu i może Państwo przyjadą do Edynburga na wakacje. Tak, chociaż troszeczkę. Macieju, to przemów teraz i... Tak, przemów Macieju. Może zaczniemy już od tych nagrań, bo jak ja zacznę opowiadać, jakie one są, a potem okaże się, że zupełnie ten... Dobrze, to w takim razie Maciej proponuje numer pierwszy. Nie, ale wyłączamy teraz mikrofony i prosimy o odsłuch. To teraz możesz coś powiedzieć, Macieju? O, teraz już tak, no bo oczywiście jeżeli ktoś by kazał mi podać współrzędne geograficzne, skąd ta muzyka jest, to bym powiedział, że raczej ze wspólnej pracy, z brzucha, że ona jest właśnie pierwotna, ale nie umiałbym powiedzieć nacji, nie umiałbym, pomyliłbym się, bo bym może powiedział, że to jest Polinezja, może bym powiedział, nie wiedziałbym, że to jest Europa. I też muzyka szkocka, każdy ma jakieś takie poczucie w sobie, jaka ona jest, czym powinna być, jakim emblematem i jakie... I co powinna budzić. A tu nagle mamy jakąś wspólnotową pieśń. Pieśń pracy, pieśń pierwotną, pieśń jeszcze mamy poczucie, że jest sprzed czasu, gdzie możemy mówić o narodzie wręcz. A to jest pieśń z wyspy Bara i to jest jedna niezwykła tradycja, do której mogliśmy, z którą możemy pracować. Może teraz poprosimy o drugą pieśń, która od razu uświadomimy sobie, jakie jest inne źródło szkockiej muzyki, inny rodzaj pieśni. Smittal hjältene, det gruer ikke ved svølende håner. Smittal hjältene, det gruer ikke ved svølende håner. Ach, nedrane mim alle charondøy, man begår ja. Snedran mi male charon høyem mat på hår, ja. Vam og gruegge gavn vien i all sine kine i sin jommer. Nie chcecie powiedzieć, że śpiewacie w tym języku? Tak. To jest ten język? To jest właśnie gaelik? Tak, tak. Magiczny. Jaka to jest w ogóle rodzina języków? Przepraszam, jestem niedouczona. No są języki celtyckie. Celtyckie, mm-hmm. Także to jest ta sama rodzina, co język walijski, mm-hmm. i bretoński. Za często nie mamy okazji słuchać języka kornwalijskiego, więc trudno to teraz jakby odnieść, prawda? Bo uczymy się o rodzinach języków, ale tylko teoretycznie, natomiast tych próbek nam nikt nie podaje. No ale to był oczywiście żart, bo wiem, że... Maciej powiedział kiedyś coś takiego na próbie, że... Grzegorz Brel? Przecież mamy w tym naszym zespole 7 narodowości. Żadna z narodowości, czyli żaden z reprezentantów narodowości nie jest w stanie ustawić swojego aparatu dokładnie tak, jak powinna brzmieć ta wymowa. Przyjechała Mary ze Stornoway, czyli z końca wyspy Louis, żeby nas uczyć wymowy. I okazało się, że nikt ze śpiewaków i aktorów nie jest w stanie wstawić w swój aparat wymowy tych dźwięków, które ona ma jako rodowita mówiąca tym językiem gaelic. To było w ogóle niesamowite doświadczenie. Obserwowałem każdy z nich. I też jak my inaczej słyszeliśmy wszystko. I każda narodowość kompletnie inaczej słyszała z głoski. To było naprawdę niesamowite. Ona była cudowna, ta Mary. Ona była tak cierpliwa. Przychodziło się do niej na lekcje zespołowe i indywidualne. I naprawdę godzinami ona siedziała i powtarzała i no, niebywałe doświadczenie, ale myślę, że z taką rzetelnością trzeba do tego podejść, bo inaczej myślę, no że... No jednak wierzymy drzewo do lasu. No tak, wierzymy drzewo do lasu. O tym rozmawialiśmy. A Mary ma 71 lat. Ja o tym mówię dlatego, że spytałem Grzegorza, słuchaj, ile Mary będzie dziennie pracować? Mówię, tak, 2 godzinki. Okazało się, że popadła w tą długodystansowość pracy i była od pierwszego dnia po 6-godzinnej próbie w zasadzie bez przerwy. Ona tak wstała i tak cicho powiedziała, powinnam była jednak zjeść na lunch coś więcej niż pomidora i kawałek. Cudowna asceza, no, sprzyja pracy twórczej. Ale tę pieśń to mi podpowiedział Maciej, kto z was, że śpiewa właśnie w tę... Tak, ja śpiewam tę. To był właśnie przywilej gwiazdy, że dostałam taką piękną piosenkę do śpiewania. Także widzisz, wcale nie jest tak, że nie miałam przywilejów. Lament Angusa, zresztą niezwykły lament. No właśnie, co to jest? To jest pieśń, która mówi... Ty pamiętasz, Ania? Tak, pamiętam ten tekst. Powiedz. On wraca do domu. Nie, on się wybiera. Tak. On się wybiera, żeby wrócić do domu. Ubiera się, zakłada buty, wraca do domu, w którym ma czekać jego kobieta, ale dom jest pusty i zimny, a jej ciało leży pod oknem zawinięte w całun i następne zdanie jest: Panie, spraw, abym nie oszalał. I to jest tylko to. Tak. Czyli znowu lamentujecie. Znowu lamentujemy. Ale musiałaś się zmierzyć z tą pieśnią, może byś, Aniu, powiedziała, jak to było, te cudowne melizmaty, ta plecionka celtycka. To jest bardzo trudne. Grzegorz powiedział do mnie, spróbuj odtworzyć to, co on śpiewa. I ja oczywiście siedziałam, spisywałam wszystko, co śpiewa Angus. Potem przyjechała Mary i powiedziała, że Angus ma bardzo specyficzną wymowę i żebym się nie sugerowała tym do końca, jak on śpiewa, bo tak naprawdę powinno być tak i tak. Tymczasem Angus śpiewał tak legato, że zjadał część z głosek. Ja już tak pod niego to oglądając i ucząc się tych meizmatów, musiałam wszystko to sobie jeszcze raz poprzestawiać. No ale oczywiście to jest też tak ze mną, że potem poszłam do Maćka i mówię, proszę cię, wiesz, nie pisz tutaj takiej ciasnej struktury, bo ja chciałabym mieć szansę tutaj trochę fruwania. To znaczy ja się odniosę 1:1 do Angusa, ale im bardziej ta pieśń będzie trwała, tym bardziej ja bym chciała mieć szansę improwizacji, bo to jest bardzo ciekawa skala. Chciałabym choćby robić małe ruchy, oczywiście gdzieś w ramach, mam nadzieję, cały czas konwencji, ale chciałabym mieć pewną wolność. I Maciek napisał fantastyczną, zupełnie taką pajęczynę, bo muszą też Państwo wiedzieć, że w tym spektaklu właściwie nie występują żadne instrumenty. Wszystko, co się dzieje w sferze muzyki, tworzą głosy i harmonie, i cały ambiance to są ludzie. To jest cały czas ludzki głos i tak naprawdę my się posługujemy tylko i wyłącznie głosem. Więc teraz cała sfera kontekstu dla tego śpiewania, czyli cały pomysł harmoniczny i też agogiczny, to co wymyślił sobie Maciek, to jest to, że oni są zupełnie niezależni ode mnie. Czyli, że idzie pode mną taki rodzaj takiej pajęczyny, takiej jakiejś fantastycznej sieci, gdzie my się możemy spotykać, ale równie dobrze możemy się w ogóle nie spotykać. Możemy być kompletnie w innym metrum, innym pulsacji, możemy inaczej wszystko liczyć i to wciąż będzie razem żyło w jednym kosmosie i się zgadzało. Także to jest fantastycznie wymyślone. Strasznie ci tego gratuluję. Naprawdę za każdym razem jak Kacper jest tym, który... Bo to jest też tak, że ja zaczynam tę pieśń a cappella, przez jakiś czas śpiewam zupełnie sama. Jest pojedynczy głos, jednoślad. A potem na znak Kacpra rusza cała przestrzeń za mną i robi się po prostu kompletnie inny wymiar, bo to zaczyna, to dostaje... kontekstu, w przestrzeni. Ja nie mam pojęcia, jak wy to liczycie, bo ja po prostu już jestem tak kompletnie w swoim świecie, tylko słyszę, że istnieją dwa równoległe światy i że one fantastycznie funkcjonują Szkoci, razem. Wiesz, mają takie powiedzenie. Anegdota zupełnie. Szkoci mają takie powiedzenie. Jeżeli nie podoba ci się pogoda w Szkocji, poczekaj 10 minut. Tak, to może jest właśnie i z tą muzyką trochę tak jest. Tak. Jeżeli nie podoba ci się ten fragment, poczekaj chwilę. Poczekaj chwilę, bo to nie jest koniec. I Maćkowi udało się napisać takie utwory, czy nie tyle jakby napisać, ile rozszerzyć to, co jest słyszalne, o to, że one się nieustannie rozwijają. Że to jest taki utwór, który nie to jest refren, zwrotka, czy coś tak, tylko że one się cały czas rozbudowują i z tej rytmiki, o której Ania mówi. Ale myślę, że to się zaczęło i muszę tu powiedzieć o tej osobie. Grzegorz, i myślę, że Maciej... przepraszam, bo tak. mi też, ale ja sobie myślę, że patrzę na zegarek, że Ania jest jeszcze 10 minut, a tu my otwieramy ogromną kartę i chcemy przywołać nauczyciela. Tak. Także Aniu... Maciek mnie powstrzymał, chciałem powiedzieć o Johnie, ale tak. powiemy później John, o Johnie. Tak. Po pierwszej, tak. O Johnie po pierwszej. John po pierwszej. Tak, przepraszam, że nie tak pomyślałem. A pomyślałem sobie, że jeszcze możemy trzecią tradycję pokazać szkocką. Tak, tak. No to jest nagranie terenowe. To są psalmy śpiewane w kościele, w wolnym kościele szkockim i oczywiście taka liturgia wygląda niesamowicie. To, bo tutaj tylko dwie osoby śpiewają, ale w kościele nie ma żadnego porządku, tylko masz wrażenie, że jest takie rozwibrowane, stojący akord, który się mieni, zawsze się zmienia, jest... kantor, który zaczyna śpiewać psalm, ale potem każdy ze swoją modlitwą się dołączy i zupełnie jest indywidualne, ale razem to nie tworzy kakofonii, tylko przedziwną harmonię, przedziwny harmider modlitewny, absolutnie nie kojarzący się z Europą ani z chrześcijaństwem. Jest to po prostu... Natomiast dobrze się kojarzy to z zorzą polarną. Tak. Ale czy to jest autentyk, co powiedziałeś na spektaklu, robiąc wprowadzenie do tej pieśni, że to było nagrane przy okazji, kiedy dwie siostry McDonald's nie mogły pójść do kościoła i siedziały w kuchni i odśpiewywały. Bo to wiecie, to nagranie jest w kuchni. Tak, bo to ma wielkie znaczenie. I to jest a propos tego, Maćku, co powiedziałeś o tych źródłach, z których te pieśni pochodzą. Są rzeczywiście te pieśni, ta pierwsza, której posłuchaliśmy, była taką rytmiczną pieśnią pracy. Mamy też takie pieśni tam, które które kojarzą nam się z wiosłowaniem. Ta pieśń dla mnie, której wysłuchaliśmy przed chwilą, to jest właśnie taka jakaś, no nie wiem, żeby to tak brzydko nie zabrzmiało, taka kuchenna duchowość. Bo ta pieśń jest bardzo duchowa, ale to, że ona się dzieje w kuchni, to jest przepiękne, to jest przecudowne, bo to jest właśnie jakieś takie ludzkie tu, teraz, takie jakieś takie proste po prostu, jak nie wiem, jak chleb i mleko na stole. I jest ta pieśń, ten lament Angusa, której słuchaliśmy wcześniej. I wiecie, dla mnie, bo tak, to jest bardzo ciekawe teraz słuchać jakby wrażeń was, znaczy opowieści was wszystkich o tej pracy. Maciek opowiada o jakby z punktu widzenia kompozytora, który zmaga się jakby z materią muzyczną, Ania opowiada emocjami jako artysta muzyk. Dla mnie na przykład, kiedy jakby próbujemy złożyć te głosy w całość, to co dla mnie jest niezwykłe, bo zawsze jakoś odnosimy się do tych pierwowzorów. Znamy te pieśni, my ich słuchamy, one są jakimś punktem odniesienia. Słuchamy po to, żeby nauczyć się dobrze melodii, żeby nauczyć się tekstu, ale potem no jednak wracamy do tych naszych partytur, które są już czymś innym. Ale to, co jest w tych pieśniach zaklęte dla mnie, to jest, tam są zaklęte krajobrazy. I w tej pieśni Angusa właśnie zwłaszcza to słychać, bo ona z jednej strony jest jakimś takim bardzo osobistym lamentem, ale jak on śpiewa, ja widzę krajobrazy szkockie, które miałem okazję zobaczyć sam, ale które też, kiedy wróciliście z tych ekspedycji, były jakimś takim niesamowicie mocnym dla mnie takim czymś, co jakby zadziałało mi na wyobraźnię i stworzyło mi jakiś taki kontekst całej tej pracy. I muszę wam powiedzieć, że kiedy śpiewamy, kiedy pracujemy, jakby oczywiście zmagamy się też z materią, z tym, żeby było czysto, równo i czy głośniej, czy ciszej i tak dalej, ale gdzieś, kiedy udaje nam się dotknąć tej dobrej, odpowiedniej częstotliwości, to jest właśnie ten krajobraz nagle się pojawia. I jakieś, no, moim marzeniem jest gdzieś tam w dążenie do doskonałości przy tym projekcie, to żeby właśnie te krajobrazy się otwierały dla słuchaczy też, którzy przyjdą na te spektakle. Ale tutaj znowu odbijam piłeczkę w kierunku Maćka, bo to on poniekąd te krajobrazy ożywia i to Maciek, opowiedz właściwie. Ja będę pod taką presją, bo mówicie tak ciekawie, ja już może nie mam nic nadzwyczajnie ciekawego Państwu do powiedzenia. Ja wiecie, na odchodne mogę jedną rzecz tylko powiedzieć, bo to jest naprawdę fantastyczne. Mianowicie to, jaki jest proces pracy. W tym sensie logistyka pracy. To jest naprawdę niebywale trudne, ponieważ ludzie są z całego świata. Taki projekt, trzeba mu oddać serce i zainwestować jakiś czas. Ja na okoliczność tego projektu się przeniosłam do Wrocławia. Ten czas oczywiście. Tak, po 3 tygodnie prób w seriach. Pierwszy raz spotkaliśmy się na przełomie stycznia i lutego. Drugi raz teraz w kwietniu. I naprawdę to jest niesamowite, ponieważ wszyscy ci ludzie przyjeżdżają z różnych stron świata, nie zajmują się kompletnie niczym innym, kiedy się spotykamy, więc ja nigdy w życiu nie pracowałam tyle głosem. Zdarzało się, że myśmy po 8 godzin śpiewali. Tak. Nigdy w życiu ja tyle nie śpiewałam dziennie. To jest w ogóle coś niesamowitego. Od samego rana patrzyłam na to i powiedziałam: Grzesiu, wy macie taką kondycję, ja nie widziałam czegoś takiego. To znaczy, to po prostu trzeba mieć struny głosowe ze stali. Nie pracujemy na mikrofonach. No to jest właśnie totalnie naturalna rzecz. Także tak naprawdę ciało jest pełnym rezonatorem. Naprawdę to jest tak organiczna i nieprawdopodobna praca i też praca, która właściwie człowiek, jak kończy się taka seria, no nie wiem jak ty, ale ja po prostu byłam tak skrajnie fizycznie wycieńczona, jakbym w kopalni pracowała przez ten czas, a nie nad muzyką. To jest no coś nieprawdopodobnego. Także to chciałam Państwu powiedzieć, że tak jest dlatego, że tych ludzi jest bardzo trudno zebrać, że te wszystkie rzeczy muszą się odbywać w takim kompendium, w takiej pigułce, że to się musi wszystko zadziać w tym czasie i że tak naprawdę po tej kwietniowej próbie my się wszyscy spotkamy w sierpniu w Edynburgu. W lipcu, Aniu, w lipcu. W końcu lipca, no właściwie... No w końcu się spotkamy tak, w lipcu. Poczekajcie, bo ja mam jeszcze jedno pytanie do Ani. Tak. Być może nie na miejscu, ale ponieważ tak te nasze myśli szybują w stronę wschodu, północy, gdzieś tak inaczej, próbujemy takiej transgresji poza Europę, to chciałam zapytać Ani, czy doświadczenie muzyki japońskiej pomogło ci w przeżywaniu tego, co tutaj się dzieje we Wrocławiu, bo przecież to też że... kompletnie inny tak, świat. Tak, to znaczy, wiesz, ja myślę, że tutaj otwartość na wszystko to, co człowiek widzi i słyszy. Ja też opowiadałam Grzesiowie, jaką zrobiła na mnie, jakie wielkie wrażenie zrobiła na mnie muzyka Masajów, jak oni fantastycznie śpiewają i skaczą na metr od ziemi i właściwie nie wiesz, czy oni płaczą, czy oni krzyczą, czy oni się śmieją, że to jest po prostu jakiś, taka energia i więc wiele rzeczy się spotyka, to znaczy, myślę, że fakt, że tutaj projekt nazywa się Return to the Voice, że my naprawdę wracamy do jakiejś takiej naszej sfery organicznej, że jest ta głęboka duchowość, ale jest też bardzo wielka siła człowieka jako takiego i tej krtani, i tego, co my możemy tą małą krtanią z siebie wydobyć. I to jest... To jest niesamowite doświadczenie. Ja bym się uczepił dosłownie na sekundę, co Maciek powiedział. Muzyka, która jest przed tym, zanim powstały państwa. Tak, narody. Dokładnie. No to jest piękne. Tak. I myślę, że ja to też jest to tak jakby czuję. Esencja, że to jest taka muzyka, tak. Zanim powstały narody. Proszę państwa, tak. Zanim będziemy rozmawiać dalej, że sparafrazuję, i poproszę o troszkę dłuższy, Macieju, fragment muzyczny, bo chciałabym odprowadzić Anię, okej? Okay?